महाभारत वन पर्व नलोपाख्यान पर्व द्विपंचाशत्तमोध्याय भीमसेन युधिष्ठिर संवाद। बृहदस्व का आगमन तथा युधिष्ठिर के पूछने पर बृहदस्व के द्वारा नलोपाख्यान की प्रस्तावना। जन्मेजय उवाच अस्त्रहेतुर्गते पार्थे शक्रलोकम महात्मने युधिष्ठिर प्रभृतय किं कुर्वत पांडवाः। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन् अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया। वै सम्पायनुवाच अस्त्रहेतुर्गते पार्थे शक्रलोकम महात्मने आवसन कृष्णया सार्धम काम्यके भरतर्षभाः। वै सम्पायन जी ने कहा, राजन अस्त्र विद्या के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक जाने पर भरत कुलभूषण पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास करने लगे। ततः कदाचिदेकान्ते विभक्त इव साद्वले दुखार्ता भरतश्रेष्ठा निषे दूषः कृष्णया धनंजयं शोचमाना साश्रुकंठाश दुःखिताः तद्वियोगार्जितान् सर्वान् शोकः समभिपुप्लवे पुप्लुतवे। तदनंतर एक दिन एकांत एवं पवित्र स्थान में जहाँ छोटे छोटे हरी दुर्वा आदि घास उगी हुई थी, वे भरत श्रेष्ठ भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुष दुख से पीड़ित हो द्रौपदी के साथ बैठे और धनंजय अर्जुन के लिए चिंता करते हुए अत्यंत दुख में भरे अश्रु गदगद कंठ से उन्हीं की बातें करने लगे। अर्जुन के वियोग से पीड़ित उन समस्त पांडवों को शोक सागर ने अपनी लहरों में डुबो दिया। धनंजय वियोगाच्च राज्य भ्रंशाच्च दुखिता अथ भीमो महाबाहुर युधिष्ठिरम अभाषत। पांडव राज्य छिन जाने से तो दुखी थे ही, अर्जुन के विरह से वे और भी क्लेश में पड़ गए। उस समय महाबाहु भीम ने युधिष्ठिर से कहा, निदेशात्ते महाराज गतौ भरतर्षभ अर्जुन पांडुपुत्राणां यस्मिन् प्राणा प्रतिष्ठिताः। महाराज, आपकी आज्ञा से भरत वंश का रत्न अर्जुन तपस्या के लिए चला गया। हम सब पांडवों के प्राण उसी में बसते हैं। यस्मिन् विनष्टे पांचालाः सपुत्रैः तथा वयम् सात्यकी वासुदेवस्य विनश्येयुर्न संशयः। यदि कहीं अर्जुन का नाश हुआ तो पुत्रों सहित पांचाल हम पांडव सात्यकी और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। यो सौ गच्छति धर्मात्मा बहून क्लेशान विचिन्तयन् भवन् योगाद् विभत्सु ततः दुःखतरं दुःखम्। जो धर्मात्मा अर्जुन अनेक प्रकार के क्लेशों का चिंतन करते हुए आपकी आज्ञा से तपस्या के लिए गया, उससे बढ़कर दुख और क्या होगा। यस्य बाहु समाश्रित्य वयम सर्वे महात्मनः मन्यामहे जितानाजौ परान् प्राप्तां च मेधिनीम्। जिस पराक्रमी अर्जुन के बाहुबल का आश्रय लेकर हम संग्राम में शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई समझते हैं। यस्य प्रभावान्न माया सभा मध्ये धनुष्मतः नीता लोकममुं सर्वे धात्राष्ट्रा ससौबला। जिस धनुर्धर वीर के प्रभाव से प्रभावित होकर मैंने सभा में शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को तुरंत ही यमलोक नहीं भेज दिया। ते वयं बाहुबलिनः क्रोधमुत्थितमात्मनः सहा महे भवन मूलम वासुदेवे न पालिता। हम सब लोग बाहुबल से संपन्न हैं और भगवान वासुदेव हमारे रक्षक हैं, तो भी हम आपके कारण अपने उठे हुए क्रोध को चुपचाप सह लेते हैं। वयम भी सह कृष्णेन हत्वा कर्ण मुखान परान स्वबाहु विदिताम कृष्णाम प्रसासीम वसुंधराम। भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग कर्ण आदि शत्रुओं को मारकर अपने बाहुबल से जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। भवतो द्यूत दोषेण सर्वे वयम उपप्लुता अहीन पौरुषा बाला बलिभिर्बलवत्तरा। आपके जुए के दोष से हम लोग पुरुषार्थ युक्त होकर भी दीन बन गए हैं और वे मूर्ख दुर्योधन आदि भेंट में मिले हुए हमारे धन से संपन्न हो इस समय अधिक बलशाली बन गए हैं। छात्रम धर्मम महाराज त्वमेवेक्षितमर्हति नहि धर्मो महाराज क्षत्रियस्य वनाश्रयः। महाराज आप क्षत्रिय धर्म की ओर तो देखिए, इस प्रकार वन में रहना कदापि क्षत्रियों का धर्म नहीं है। राज्यमेव परम धर्मम क्षत्रियस्य विदुर्बुधाः स क्षत्र धर्म विधराजा माम धर्मान्न स यथा पथ। विद्वानों ने राज्य को ही क्षत्रिय का सर्वोत्तम धर्म माना है। आप क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता नरेश हैं, धर्म के मार्ग से विचलित न होइए। प्राग्द्वादश समाराजन् धार्तराष्ट्रान्निहन्महि निवर्त्य च वनात् पार्थम् आनाय च जनार्दनम्। राजन, हम लोग 12 वर्ष बीतने के पहले ही अर्जुन को वन से लौटाकर और भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर सकते हैं। व्यूढ़ा नेकान् महाराज जवे नैव महामते धार्तराष्ट्रानमुं लोकं गमयामि विषाम्पते सर्वानहं हनिष्यामि धार्तराष्ट्रान् ततो बलान् दुर्योधनं च कर्णं च यो वान्य प्रतियोच्यते। महाराज महामते, धृतराष्ट्र के पुत्र कितने ही सेनाओं की मोर्चाबंदी क्यों न कर ले, हम उन्हें शीघ्र यमलोक का पथिक बनाकर ही छोड़ेंगे। मैं स्वयं ही शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा। दुर्योधन, कर्ण अथवा दूसरा जो कोई योद्धा मेरा सामना करेगा उसे भी अवश्य मारूंगा। मया प्रस्मिते पश्चात् त्वमेच्छति वनात् पुनः एवं कृते नते दोषा भविष्यन्ति विषाम्पते। मेरे द्वारा शत्रुओं का संहार हो जाने पर आप फिर 13 वर्ष के बाद वन से चले आइएगा। प्रजानाथ, ऐसा करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। यज्ञैश्च विविधैस्तात कृतं पापम अरिन्दमः अवधूय महाराज गच्छेम स्वर्गमुत्तमम्। तात, शत्रुदमन महाराज, हम नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने किए हुए पाप को धो बहाकर उत्तम स्वर्गलोक में चलेंगे। एवमेतद् भवेद्राजन् यदि राजान् बालिशः अस्माकं दीर्घसूत्र स्याद् भवान् धर्मपरायणः। राजन, यदि ऐसा हो तो आप हमारे धर्मपरायण राजा अविवेकी और दीर्घसूत्री नहीं समझे जाएंगे। निकृत्यानिकृति प्रज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः नहि नैकृतकं हत्वा निकृत्या पापमुच्यते। सठता करने जानने वाले शत्रुओं को सठता के द्वारा ही मारना चाहिए, यह एक सिद्धांत है। जो स्वयं दूसरों पर छल कपट का प्रयोग करता है उसे छल से भी मार डालने में पाप नहीं बताया गया। तथा भारत धर्मेषु धर्मज्ञैरिह दृश्यते अहोरात्रं महाराज तुल्यं संवत्सरेरः। भरतवंशी महाराज, धर्मशास्त्र में इसी प्रकार धर्मपरायण धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा यहाँ एक दिन रात एक संवत्सर के समान देखा जाता है। तथैव वेद वचनम श्रूयते नित्यदा विभो संवत्सरो महाराज पूर्णो भवति कृच्छतः। प्रभो, महाराज इसी प्रकार सदा यह वैदिक वचन सुना जाता है कि कृच्छवत के अनुष्ठान से एक वर्ष की पूर्ति हो जाती है। यदि वेदा प्रमाणास्ते द्विवसा दुर्वमच्युत त्रयोदश समाकालो ज्ञायताम् परिनिष्ठितः। अच्युत, यदि आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो 13वें दिन के बाद ही 13 वर्षों का समय बीत गया ऐसा समझ लीजिए। कालो दुर्योधनम हन्तुम सानुबंधम अरिंदम एकाग्राम पृथ्वीम सर्वाम पुरा राजन करोति सह। शत्रुदमन, यह दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालने का अवसर आया है। राजन, वह सारी पृथ्वी को अब तक एक सूत्र में बांध ले उसके पहले ही कार्य कर लेना चाहिए। दूत प्रियेण राजेन्द्र तथा तद्भवता कृतम प्रायेण आज्ञातचर्यायां वयं सर्वे निपातिताः। राजेंद्र, जुए के खेल में आसक्त होकर आपने ऐसा अनर्थ कर डाला कि प्रायः हम सब लोगों को अज्ञातवास के संकट में लाकर पटक दिया। न तम देशम प्रपश्यामि यत्र सोऽस्मा सुदुर्जनः, न विज्ञास्यति दुष्टात्मा चारयति सुयोधनः, अधिगम्य च सर्वान्तो वनवासमिमं ततः प्रब्राजयिष्यति पुनर्निकृत्यादमपूरुषः। मैं ऐसा कोई देश या स्थान नहीं देखता जहां अत्यंत दुष्ट चित्त दुरात्मा दुर्योधन अपने गुप्तचरों द्वारा हम लोगों का पता न लगा ले। वह नीच नराधम हम सब लोगों का गुप्त निवास जान लेने पर पुनः अपनी कपटपूर्ण नीति द्वारा हमें इस वनवास में ही डाल देगा। यद्यस्मानभिगच्छेत पाप सहि कथंचन अज्ञातचर्यामुत्तीर्णान् दृष्ट्वा च पुनराह्वये। यदि वह पापी किसी प्रकार यह समझ ले कि हम अज्ञातवास की अवधि पार कर गए हैं तो वह उस दशा में हमें देखकर पुनः आपको ही जुआ खेलने के लिए बुलाएगा। द्योतेन ते महाराज पुनर्द्योतम अवर्तत भवांश्च पुनराहूतो द्योतेनैव अपनेष्यति। महाराज, आप एक बार जुए के संकट से बचकर दोबारा द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए थे, अतः मैं समझता हूँ यदि पुनः आपका द्यूत के लिए आवाहन हो तो आप उससे पीछे न हटेंगे। स तथाक्षेषु कुशलो निश्चितो गतचेतनः चरिष्यति महाराज वनेषु वसति पुनः। नरेश्वर, वह विवेक शून्य शक्ति जुआ फेंकने की कला में कितना कुशल है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर तो उसमें हार कर आप पुनः वनवास ही भोगेंगे। यद्यस्मान् महाराज कृपणान् कर्तुमर्हति यावत् जीवम् अवेक्षस्व वेद धर्माश्च कृष्णशः। महाराज, यदि आप हमें दीनहीन कृपण ही बनाना चाहते हैं तो जब तक जीवन है तब तक संपूर्ण वेदोक्त धर्मों के पालन पर ही दृष्टि रखिए। निकृत्या निकृति प्रज्ञो हन्तव्य इति निश्चयः अनुज्ञात स्वया गत्वा यावत् शक्ति सुयोधनम्। यथैव कक्षमुत्सृष्टो दहेद नीलसारथी हनिष्यामि तथा मंदम अनुजानातु मे भवान्। अपना निश्चय तो यही है कि कपटी को कपट से ही मारना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो जैसे तीर्ण की राशि में डाली हुई आग हवा का सहारा पाकर उसे भस्म कर डालती है, वैसे ही मैं जाकर अपनी शक्ति के अनुसार उस मूढ़ दुर्योधन का वध कर डालूं। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। वह सम्पान वाच एवं ब्रह्माणम भीमं तो धर्मराजो युधिष्ठिर वाच सांत्वेन राजा मूर्धन्योपाघ्राय पांडव। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने उपर्युक्त बातें कहने वाले पांडुनंदन भीम से इनका मस्तक सूंघ कर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, असंथयम महाबाहो हनिष्यति सुयोधनम वर्षात्रयोदशादुर्ध्वम स गांडीव धन्वराम। महाबाहो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम 13वें वर्ष के बाद गांडीवधारी अर्जुन के साथ जाकर युद्ध में सुयोधन को मार डालोगे। यत्त्वमाभासते पार्थ प्राप्त कालेति प्रभो अनृतम नो सहे वक्तुम न हे तन्मम विद्यते। किंतु शक्तिशाली वीर कुंती कुमार, तुम जो यह कहते हो कि सुयोधन के वध का अवसर आ गया है वह ठीक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझ में यह आदत नहीं है। अंतरेणापि कौन्तेय निकृतिम पाप निश्चयम हन्त्वा त्वमसि दुर्धर्षम सानुबंधम सुयोधनम। कुंती नंदन, तुम दुर्धर्ष वीर हो, छल कपट का आश्रय लिए बिना भी पाप पूर्ण विचार रखने वाले सुयोधन को सगे संबंधियों सहित नष्ट कर सकते हो। एवं ब्रुवति भीमं तो धर्मराजे युधिष्ठिरे आज काम महाभागो बृहदस्व महान ऋषि। धर्मराज युधिष्ठिर जब भीमसेन से ऐसी बातें कह रहे थे। उसी समय महाभाग महर्षि बृहदस्व वहां आ पहुंचे। तमभ्य प्रेक्ष धर्मात्मा संप्राप्तम धर्मचारिणम शास्त्रवन मधुपर के न पूजया मास धर्मराट। धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मानुष्ठान करने वाले उन महात्मा को आया देख शास्त्रीय विधि के अनुसार मधुपर्क द्वारा उनका पूजन किया। आश्वस्तम चैनमासीनम उपासीनो युधिष्ठिरः अभिप्रेक्ष महाबाहु कृपणम बहुभाषत। अब जब वे आसन पर बैठकर थकावट से निवृत्त हो चुके अर्थात विश्राम कर चुके तब महाबाहु युधिष्ठिर उनके पास ही बैठकर उन्हीं की ओर देखते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वचन बोले। अक्षदूते च भगवन् धनम राज्यम च मेहितम आहूय निकृति प्रज्ञे कृतवै रक्षको विदयेह। भगवन् पासे फेंक कर खेले जाने वाले जुए के लिए मुझे बुलाकर छल कपट में कुशल तथा पासा ढालने की कला में निपुण दूत जुआरियों ने मेरे सारे धन तथा राज्य का अपहरण कर लिया है। अनक्षज्ञस्य हि सतो निकृत्या पाप निश्चय भार्या च मे सभाम निहिता प्राणेभ्योऽपि गरीयसि। मैं जुए का मर्मज्ञ नहीं हूँ फिर भी पाप पूर्ण विचार रखने वाले उन दुष्टों के द्वारा मेरी प्राणों से भी अधिक गौरवशालिनी पत्नी द्रौपदी केस पकड़कर भरी सभा में लाई गई। पुनर्द्योते नमाम जित्वा वनवासम सुदारुणम प्राब्राजयन महारण्यम अजिनय परिवारितम। एक बार जुए के संकट से बच जाने पर पुनः दूत का आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और मृगचर्म पहनाकर वनवास का अत्यंत दारुण कष्ट भोगने के लिए इस महान वन में निर्वासित कर दिया। अहम वने दुर्वशीर्वसत परम दुखितः अक्षदूता अधिकारे च गिरह सिंबंधु दारुणाः आर्ताराम सुहृदाम वाचो दूत प्रभृति संसताम अहम हृदय श्रुता स्मृत्वा सर्वरात्रि विचिन्तयन्। मैं अत्यंत दुखी हो बड़ी कठिनाई से वन में निवास करता हूँ। जिस सभा में जुआ खेलने का आयोजन किया गया था वहां प्रतिपक्षी पुरुषों के मुख से मुझे अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ी है। इसके सिवा द्यूत आदि कार्यों का उल्लेख करते हुए मेरे दुखातुर सुहृदों ने जो संताप सूचक बातें कही है वे सब मेरे हृदय में स्थित है। मैं उन सब बातों को याद करके सारी रात चिंता में निमग्न रहता हूँ। यस्मिश्चैव समस्तानां प्राणा गांडीव धन्वनि बिना महात्मना तेन गतसत्व इवाभवम्। इधर जिस गांडीव धनुषधारी अर्जुन में हम सबके प्राण बसते हैं वह भी हमसे अलग है। महात्मा अर्जुन के बिना मैं निष्प्राण सा हो गया हूँ। कदा द्रक्ष्यामि विभत्सुं कृताश्रम पुनरागतम प्रियवादीनम अक्षुद्रम दयायुक्त मतंद्रतः। मैं सदा निरालस्य भाव से यही सोचा करता हूँ कि श्रेष्ठ दयालु और प्रियवादी अर्जुन कब अस्त्र विद्या सीख कर फिर यहाँ आएगा और मैं उसे भर आँख देखूँगा। अस्ति राजा मया कश्चित् अल्पभाग्यतरो भुवि भवता दृष्टपूर्वो वा श्रुतपूर्वो पिवा क्वचि न मत्तो दुःखतरः पुमानस्तीति मे मतिः। क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी है अथवा आपने कहीं मेरे जैसे किसी राजा को पहले कभी देखा या सुना है? मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर अत्यंत दुखी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। बृहदस्वाच यद्ब्रवीषि महाराज न मत्तो विद्यते क्वचित् अल्पभाग्यतर कश्चित् पुमानस्तीति पाण्डव। अत्र ते वर्णयिष्यामि यदि शुश्रूषते नखः यस्त्वत्तो दुःखतरो राजा आसीत् पृथ्वीपते। बृहदस्व बोले, महाराज पांडुनंदन, तुम जो यह कह रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यंत भाग्यहीन कोई पुरुष कहीं भी नहीं है, इसके विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा। अनघ पृथ्वीपते, यदि तुम सुनना चाहो तो मैं उस व्यक्ति का परिचय दूंगा। जो इस पृथ्वी पर तुमसे भी अधिक दुखी राजा था। वैशंपायनवाच अथैनम अब्रवीत राजा ब्रवीतो भगवान इति इमाम अवस्थाम संप्राप्तम श्रोतमिच्छामि पार्थिवम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने मुनि से कहा, भगवन अवश्य कहिए, जो मेरी जैसी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचा हुआ हो उस राजा का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। बृहदसुवाच तृणुराजन नवहित सभ्रातृभिरच्युत यस्तत्तो दुखितरो राजा से पृथ्वीपते। बृहदस्व ने कहा, राजन, अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले भूपाल, तुम भाइयों से सावधान होकर सुनो। इस पृथ्वी पर जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था उसका परिचय देता हूँ। निषधेशु महीपालो वीरसेना इति श्रुतः तस्य पुत्रो भवान नाम नरो धर्मार्थ कोविदः। निषध देश में वीरसेन नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल हो गए हैं, उन्हीं के पुत्र का नाम नल था जो धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ थे। स नृकृत्याजितो राजा पुष्करेणे इति न श्रुतम् वनवासं सुदुःखा तो भार्या निवसत। हमने सुना है कि राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से ही जुए के द्वारा जीत लिया था और वे अत्यंत दुख से आतुर हो अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे। न तस्य दासा न रथो न भ्राता न च बांधवा वने निवसतो राजन चिष्यन्ते स्म कदाचन। राजन, उनके साथ न सेवक थे, न रथ, न भाई थे, न बांधव। वन में रहते समय उनके पास ये वस्तुएं कदापि शेष नहीं थी। भवान हे समृतो वीर भ्रातृभिर्देव संवितैः ब्रह्मकल्पै द्विजाग्रैश्च तस्मान्नार्हसि शोचितुम्। तुम तो देवतुल पराक्रमी वीर भाइयों से घिरे हुए हो, ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हुए हैं, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर उवाच विस्तरेणाहम इच्छामि नरस्य सुमहात्मनः चरितं वदतां श्रेष्ठ तन्ममाख्यातुमर्हसि। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुरे, मैं उत्तम महामना राजा नल का चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताने की कृपा करें। इति श्री महाभारते वन परवड़ि नलोपाख्यान परवड़ि द्विपंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहदस्व युधिष्ठिर संवाद विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ।